Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0% i kup na przykład smartfon Sony Xperia Z1 Compact z aparatem 20 megapikseli i czterordzeniowym procesorem za 1279 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. I niskie ceny od Lidla. Dziś soczysta okazja. Pyszne pomarańcze w mocno wyciśniętej cenie. 2,29 za kilogram. Pani w pomarańczowym daje 2,29. Pan w pomarańczowym też. Poszły! I czas na szynkę wieprzową w kawałku. Tylko za 10,49 za kilogram. Taka dobra i w super cenie. Oto szynka jak marzenie. Za 10,49. Więc na 3, 4 i ry sprzedana. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pomarańcze za 2,29, a szynka wieprzowa w kawałku za 10,49. Teraz w MediaMarkt 22-calowy monitor Full HD marki LG z matrycą IPS oraz tunerem telewizyjnym za 649 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 grudnia, jest 9. Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Liczenie tym razem idzie sprawnie. Jeszcze dziś powinny być znane pełne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. W wyborach parlamentarnych w Mołdawii górą partia prorosyjska, ale zapewne nie ona będzie rządzić. Znakiem tego dnia jest czerwona wstążka. Dziś Światowy Dzień AIDS. Kandydaci PO górą w większych miastach, w mniejszych, szczególnie na wschodzie, dobrze poradzili sobie kandydaci PiSu. Zapewne jeszcze dziś znane będą pełne wyniki wczorajszego głosowania. Po drugiej turze Jarosław Kaczyński już nie mówił o wyborczych fałszerstwach. Zwracał uwagę na to w salonie politycznym Trójki prezydencki doradca profesor Tomasz Nałęcz. Zobaczyłem prezesa uśmiechniętego, bez Macierewicza, w towarzystwie młodych ludzi, mówiącego o świetnym wyniku, o dobrze rokującym na przyszłość. To sobie pomyślałem, rzeczywiście jakiś anioł właści Kaczyńskiego odmienił. Jednak tą tezę szaleńczą o sfałszowanych wyborach nie będzie brnął, a to jest ważne dla nas wszystkich. Prawo i Sprawiedliwość natomiast czeka na rozpatrzenie bardzo licznych protestów zgłoszonych po pierwszej turze, podkreślał w radiowej jedynce poseł Joachim Brudziński. Protesty w 16 miastach wojewódzkich w siedzibach sądów okręgowych zostały przez Komitet Prawa i Sprawiedliwości złożone. Dodatkowo, no to jest też ewenement od chyba 25 lat, bo to już są setki tych protestów składane przez poszczególne osoby, nie tylko przez komitety wyborcze. No nie mieliśmy do czynienia z taką skalą nieprawidłowości. W kolejnych głosowaniach nie powinno być już takiego zamieszania. Prezydent czeka teraz na zgłoszenie kandydatów na nowych członków PKW. Jednocześnie trwają prace nad zmianą kodeksu wyborczego. Prezydencki doradca pytany jednak o przyjazd obserwatorów OBWE na głosowanie w Polsce odpowiadał w Trójce. Mamy taki naturalny odruch niechęci do obserwatorów zewnętrznych, bo w naszej historii, jak tutaj z zewnątrz byli obserwatorzy, to się źle dla Polski kończyło. Mówię oczywiście o wieku XVIII, XIX czy nawet XX. Natomiast nie ma nic złego w obserwatorach OBWE. W przyszłym roku odbędą się wybory parlamentarne, jesienią, a wcześniej w maju wybory prezydenckie. Jak mu informował Tomasz Nałęcz, Bronisław Komorowski decyzję w sprawie startu ogłosi najpewniej w lutym. Wciąż trwa liczenie głosów w wyborach parlamentarnych w Mołdawii. Tam zwyciężyła Rosyjska Partia Socjalistów Republiki Mołdawii, ale władzę najpewniej obejmie koalicja przegranych, a ci nastawieni są prozachodnio. Atmosfera przed wyborami była dość napięta. Jak mówi Wojciech Górecki z Fundacji Solidarności Międzynarodowej, sympatie układały się dość symetrycznie. Partie, które wypowiadały się za zbliżeniem Mołdawii z Europą, mniej więcej według sondaży mogły liczyć na tyle samo głosów, co partie, które wskazywały, że przyszłość Mołdawii jednak powinna leżeć po stronie Unii Celnej i Związku Białorusi, Kazachstanu, Rosji. Najwięcej głosów zebrali prorosyjscy socjaliści z ponad 20% poparciem. Komentatorzy jeszcze przed wyborami sugerowali jednak, że z powołaniem koalicji rządowej mogą być problemy. Ta sama uwaga dotyczyła zresztą obozu prounijnego, który po zsumowaniu głosów góruje nad socjalistami, ale koalicja ta po rozpoczęciu kadencji może okazać się być dość krucha. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Moskwa nazywa to kolejnym konwojem z pomocą humanitarną. Do Doniecka dotarło 60 ciężarówek z Rosji, a do Ługańska 40. Jak twierdzi strona rosyjska, łącznie dostarczono 1200 ton najpotrzebniejszych artykułów. Też ósmy rosyjski konwój, który od sierpnia przekroczy ukraińską granicę. Tym razem Rosjanie wysłali mieszkańcom separatystycznych regionów Ukrainy jedzenie i materiały budowlane. Oprócz oficjalnych konwojów organizowanych przez Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji, w akcję pomocy dla Donbasu włączają się również mieszkańcy graniczącego z Ukrainą obwodu rostowskiego. Jeśli trzeba pomagać, to oczywiście jesteśmy gotowi. Oni chcą pokoju i normalnych warunków życia. Większość trzyma się z daleka od polityki, ale tam u nich, jak słyszałam, nie da się żyć. Strona ukraińska twierdzi, że pod pretekstem pomocy humanitarnej Rosja wspiera separatystów. Jednak Moskwa stanowczo temu zaprzecza. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki Światowy Dzień AIDS. Aktywiści z wielu organizacji podkreślają, że ważne jest robienie testów na obecność wirusa HIV, zwłaszcza przy ryzykownych zachowaniach seksualnych. Istotne jest więc też stosowanie prezerwatyw. Zarażenie się jest możliwe także podczas używania brudnych igieł do zastrzyków z narkotykami, czy podczas transfuzji krwi. Nieleczony AIDS jest chorobą śmiertelną, ale przy dobrym leczeniu można ją uznać za chorobę przewlekłą, podkreśla w specjalnym przekazie brytyjski premier David Cameron. Jeśli ktoś z HIV zostanie wcześniej zdiagnozowany i będzie odpowiednio leczony, to może żyć tak samo długo jak osoba bez tego wirusa. Dziś liczba nosicieli wirusa szacowana jest na 35 milionów. Większość z nich mieszka w Afryce subsaharyjskiej. W Polsce liczba nowych zakażeń HIV w ostatniej dekadzie rosła. Obecnie notuje się ponad 1000 nowych infekcji rocznie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Dla kogo tym razem wielkie splendory? 50 laureatów do tej pory. Najpiękniejszy teatr świata. W ten sposób chcemy naszym aktorom pokłonić się, podziękować za to wszystko, co razem zrealizowaliśmy. Uroczysta gala wieczorem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wielkich osobistości nie zabraknie, dodaje dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Będą śpiewać, co jest wyjątkowym wydarzeniem, laureaci dotychczasowi Wielkiego Splendora. A więc Grażyna Barszczewska, Magdalena Zawadzka, Stanisława Cylińska, Krzysztof Wakuliński i Krzysztof Gosztyła. Wielkie Splendory przyznawane są już po raz 27. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. W sporcie w kraju najciekawiej było wczoraj chyba w Łodzi, w Atlas Arenie. W obecności 12,5 tysiąca kibiców, w Europie takiej publiczności na ligowym meczu jeszcze nie było, Skra pokonała RS-owie 3-0, mówi Karol Kłos. Dobra gra naszego rozgrywającego Niko, który został, myślę, słusznie MVP. Rozrzucał rywali, gubił ten blok i nam na pewno w ataku grało się dużo lepiej. Więc chylę czoła przed naszym rozgrywającym i oby nie, ta forma go nie opuszczała, oby grał tak dalej. W lidze zwycięstwa też Jastrzębskiego Węgla i AZS-u Olsztyn. Ciągle niepokonani w lidze mistrzów są piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce. Zagrali siódmy mecz, wygrali siódmy raz, tym razem ze szwajcarskim zespołem Kadete Schaffhausen 33-24. W lidze piłkarskiej w kraju trudno używać słowa niepokonani, jak mówi się o Lechu Poznań, ale wczoraj Lech zagrał jak trzeba i wygrał z Górnikiem Zabrze 3-0. Nie wygrał natomiast Śląsk z Krakowią, było tylko 1-1. W zagranicznej piłce były takie mecze, gdzie gotowała się krew. We Włoszech derby, więc sprawa oczywista. Juventus kontra Torino. Zwycięstwo 2-1 zapewnił Juventusowi Pirlo w ostatniej minucie. Też gol w doliczonym czasie gry zapewnił zwycięstwo Barcelonie. Gol Busquetsa. Było nerwowo, butelką oberwał Messi, ale nic poważniejszego się nie stało i Barcelona wygrała z Walencją. Katastrofa natomiast w Niemczech. Borussia przegrała z Eintrachtem 0-2 i po 29 latach po raz pierwszy znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli. Justyna Kowalczyk była dopiero czwarta w pierwszym w sezonie starcie w biegu na 10 km w Kusamo. Wygrała będąca w rewelacyjnej na początku formie Teresa Jochauk. Skoczkowie nie skakali wczoraj, dziś natomiast mają zapaść ustalenia w sprawie kontuzji Kamila Stocha. Czy mistrz jest już zdrowy, czy jeszcze trochę chory? Rafał Kot, były fizjoterapeuta polskiej kadry skoczków. Rozmawiałem z panem doktorem Winiarskim, który cały czas go prowadzi. Zapewniam, że Kamil jest w doskonałych rękach i ma być w poniedziałek następna konsultacja. Jeżeli będzie wszystko w porządku, to doktor Winiarski dopuści go do treningu i nie jest wykluczone, że do Lillehammer Kamil już poleci z kadrą. A powrot mistrza bardzo by się naszej reprezentacji przydał, bo jego koledzy z zespołu najwyraźniej jeszcze się nie obudzili z letniego snu. Muzyka.

a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Duża ryba. A mnie się wydaje, że Kasia Borowiecka miała najtrudniej, a wybrnęła najlepiej. No tak to bywa. To nasza piosenka dnia. Jest także w zestawie do głosowania na listę. Jeśli mają Państwo ochotę, bardzo proszę, polskieradio.pl/trójka. No i cała płyta jest do nabycia w sklepiku Walędziku Myśliwiecka 357 już od 9.30 do 17.00. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 rat 0% i kup na przykład ekspres Nespresso. Dodatkowo odbierz voucher na kawę Nespresso o wartości do 400 zł i skorzystaj z 50 rat 0%. Szczegółowy regulamin na saturn.pl. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 14 minut po godzinie 9. A jak dobrze, że minął listopad. Mamy dzisiaj pierwszy dzień grudnia i krótkie dni, ale już za chwilę będą święta, za 3 tygodnie. Proszę sobie pomyśleć, że za 3 tygodnie od dzisiaj to już będziemy w wirze przedświątecznym, bo w środę Wigilia. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie i zapraszamy do posłuchania razem z nami audycji Do Południa. Będę miał dla Państwa zaproszenia i bilety o 9.20, czyli za 5 minut Kino Wolność. To jak zwykle informator ekonomiczny Arkadiusz Ekiert, bo Wiktor ciągle na urlopie, o 9.30. Płyty tygodnia, Grzegorz Turnam, 7 widoków w drodze do Krakowa i Piotr Bukartyk, Kup sobie psa. O obie płyty z naszym patronatem porozmawiamy sobie o nich trochę po godzinie 10. Trójkowa powtórka z historii, dzisiaj sierpień 63 roku. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, 10.50. Po 11 instrukcja i Grażyna Dobroń, a potem Michał Margański, Potrójne pasmo przenoszenia. I na koniec powieść Magdalena Tuli, Szum. No i w międzyczasie dużo, dużo, mam nadzieję, fajnej muzyki. Wydawało mi się, że słońce powinno się pojawić gdzieś tak w okolicach 20 po 9, no to chyba po tej piosence. Show me some of them Spanish dancers and pass stars. The Counting Crows jest 21 po 9. Kino Wolność. To plebiscyt, w którym wybierają Państwo najważniejsze filmy, które powstały od 1989 roku. Listę 25 filmów można znaleźć na naszej stronie internetowej i na stronie do głosowania kinowolność.polskieradio.pl. Trzy, które będą cieszyły się Państwa największym uznaniem, pokażemy jeszcze w tym miesiącu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Codziennie od poniedziałku do piątku o tej porze przypominamy filmy z listy w kolejności przypadkowej. Nagrywamy kasetę na festiwal w Koszalinie. Ale macie już jakąś nazwę? WCK. Co to znaczy? Wszystko, co kocham. Wszystko, co kocham. Film Jacka Borcucha oczarował w 2009 roku publiczność festiwalu filmowego w Gdyni. Nadmorska miejscowość, wiosna 81. Jesteś jednak romantyczny. Ale muzyka nie jest romantyczna. Skąd ty to możesz wiedzieć? Punk? Nie może być romantyczny. Janek, syn wojskowego i pielęgniarki, kończy liceum. Z najlepszym przyjacielem Kazikiem i bratem Staszkiem gra w punkowym zespole. Zakochuje się w szkolnej koleżance, Basi, córce działacza Solidarności. We Wszystko, co kocham, swoje pierwsze ważne role obok Olgi Frycz, Katarzyny Herman i Andrzeja Chyry zagrali Mateusz Kościukiewicz i Jakub Gierszał. Mówi krytyczka filmowa Ola Salwa. Pojawiały się takie zarzuty, że ten film jest za ładny, że ci chłopcy, którzy dorastali w czasach komuny, nie mogli wyglądać jak modele z H&M-u. Myślę, że to w tym sensie jest niezrozumienie intencji reżysera, że to jest film o pamiętaniu. To jest film o wspomnieniach z młodości i one są wszystkie przepuszczone przez filtr takiej nostalgii przepięknej. Wtedy wszystko wydawało się ładniejsze, ważniejsze. To nie ma znaczenia, czy akcja filmu dzieje się w jednym z najtrudniejszych momentów polskiej historii, czy w momencie zupełnie neutralnym, bo bohaterami tego filmu są młodzi chłopcy, którzy przeżywają coś po raz pierwszy w życiu. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo także informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia. Ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji Trójkowo-Filmowo po godzinie 14. Mówiła Katarzyna Borowiecka. 24 minuty prawie już po godzinie 9, to teraz zaglądam do kalendarza. Dzisiaj są urodziny Gilberta Sullivana i Billy'ego Paula. Bardzo proszę. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. In a way I can't describe. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say. To me you're more than a child. Oh Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you. All that you do, but why? In spite of our age difference, do I cry? Each time I leave you, I feel like a die. Nothing means more to me than hearing you say, I'm going to marry you. Well, you marry me, oh hooray, oh Claire, Claire. Thank you.

Znaczy, ja nie, wydaje mi się, że też trochę zbyt nerwowo podchodzili, albo byli straszeni niepotrzebnie ci ludzie, którzy mają kredyty właśnie we frankach. Bo właśnie ten pomysł, który był podlegał, prawda, referendum szwajcarskiemu, miałby większy wpływ i szybszy wpływ na rynek złota. No tak, sama taka oczywiście informacja, że Szwajcarzy coś takiego, prawda, wprowadzą, nie wprowadzili, tylko że wprowadzą, no to od razu by wywołało właśnie wzrost cen złota, które są w odwrocie od dłuższego czasu. A jeżeli chodzi o Szwajcarów, to ja przypuszczam, że mam wrażenie, że oni po prostu postąpili rozsądnie. Rozsądek zwyciężył, że tworzenie takich ograniczeń w obecnych warunkach w ogóle rynkowych, kiedy złoto przestało mieć takie znaczenie stabilizacyjne dla walut, jak w przeszłości miało, i tworzenie takich sztywnych reguł, to właściwie krępuje politykę banku centralnego. I no przede wszystkim podrożenie franka szwajcarskiego zaszkodziłoby gospodarce. To też. Nie wiadomo, co prawda, czy by do tego doszło. Natomiast w różnych sytuacjach Centralny Bank Szwajcarii miałby większe problemy w obronie kursu, czy też w kształtowaniu odpowiedniej polityki pieniężnej. Więc tak się wydaje w tym przypadku akurat, jak to w większości jednak referendów szwajcarskich. Zwyciężył rozsądek. Taniejąca ropa zalewa świat. Są takie prognozy, że wiosną za litr benzyny możemy zapłacić zaledwie 4,50 zł. Oczywiście ta tania ropa zalewa świat, bo to jest jeszcze pokłosie zeszłotygodniowej decyzji OPEC, prawda, o nie zmniejszaniu produkcji tego surowca. No i należy się tylko cieszyć chyba, prawda? Znaczy, jeżeli... Teraz naprawdę trudno jest prognozować, bo weszliśmy w taki czas olbrzymiej niestabilności. Znaczy, ja na przykład osobiście w tym roku, w połowie roku, czy latem, to nie uwierzyłbym nigdy, że zejdziemy z cenami benzyny poniżej 5 zł za litr. Aha. Bo wydawało się, że to jest takim punktem obrony. No ale stało się. Ceny benzyny spadają, gdyż spada cena ropy naftowej. Jedno z drugim jest powiązane, chociaż nie ma takiego bezpośredniego przełożenia, to znaczy, że jeżeli, prawda, o 30% ponad spadła cena ropy naftowej, że o 30% powinna spaść też cena paliw. Jest, tak. No bo jednocześnie umocnił się dolar w stosunku do złotego, a właśnie to jest taka waluta nafciarzy, w związku z tym jak trochę jedno spadło, to nieco drugie wzrosło, w związku z tym gdzieś tam mamy jakąś, prawda, tak, mamy... Gdzieś tam po środku jesteśmy, a jeszcze trzeba dodać, że do tego, że stacje, czy też wszystkie firmy w tym łańcuchu produkcji paliw też próbują skorzystać na tej sytuacji, czyli odpowiednie swoje marże zadbać, bo wszyscy też się spodziewają tego, że akurat na rynku to jest tak, że jak coś spada, to potem coś rośnie. To rośnie, jak coś tanieje, to drożeje. Tutaj jak gwałtownie tanieje, zwłaszcza jak gwałtownie, bo to też podkreślmy, jak gwałtownie tanieje, to ryzyko gwałtownego wzrostu cen jest większe. Rośnie. Chociaż pamiętamy, prawda, jak pod koniec w tej pierwszej, ostatniej dekadzie XX wieku, po wojnie, pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej z Irakiem, to ceny ropy naftowej jak spadły, no to się utrzymały przez ponad 7 lat niskie. I tak może być też teraz. Nie wiemy. Oby. W Gazecie Wyborczej możemy dziś przeczytać artykuł, obszerny artykuł o tym, że banki będą miały się coraz gorzej. Branża będzie ciąć koszty, zwalniać ludzi, zamykać oddziały. Naprawdę? Zobaczymy. Znaczy jest tak, że pewne... Ale myślałem, że branża bankowa w Polsce trzyma się mocno. Mi się też tak wydaje. Ja na przykład się dziwiłem, jak to kilka... Ja pan, ale to jest tak, znowu mamy taki cykl, powiedziałbym, koniunkturalny. Na początku stulecia, jeżeli ktoś pamięta jeszcze, ja nie. To było tak, że banki likwidowały swoje małe oddziały, a potem jak się dziwnie zrobiło, że właściwie zaczęło w niektórych miejscach brakować sklepów, bo powstawały wszędzie same banki. No tak. To już właśnie też trochę denerwowało ludzi, że są takie ulice, czy lepsze miejsca, gdzie nie ma żadnego sklepu, tylko są same oddziały banków. I teraz, jeżeli zaczniemy, powiedziałbym, znowu likwidować te oddziały banków, to w pewnie będzie to taki znowu cykl naturalny. Znaczy, tutaj jest coś pewnie takiego... No ale trzeba też pamiętać o tym, że ta bankowość się przenosi do internetu. Panie Andrzeju, też część przenosi się do internetu, część jest tak, że to są różnego rodzaju fluktuacje bankowe. Ja mam czasami wrażenie, właśnie jak pan mówi, jak mówimy o tworzeniu tych oddziałów, mam czasami wrażenie, że banki szukają sposobu na pomnożenie swoich kosztów. W niektórych momentach, żeby, bo to akurat wpływa pozytywnie na podatki, jedno i drugie, zarówno tworzenie oddziałów, jak i likwidacja, to są takie koszty. Natomiast, że właściwie bankowcy czasami mam wrażenie, że nie mają sposobu jak pomysłu, może nie sposobu pomysłu, jak powiedziałbym, ożywić swoją działalność w Polsce. No a mam nadzieję, że w tym przypadku to będzie się zarówno bez jakichś takich dramatycznych likwidacji oddziałów, jak i bez dramatycznego przerzucania kosztów na różnych nowych przepisów na klientów. Chyba mamy jeszcze cały czas zbyt małą konkurencję pomiędzy bankami tak naprawdę i może czas, żeby wreszcie ją, te nowe przepisy wymusiły ten wzrost właśnie starania o klientów. Rośnie kontrabanda papierosów. Od stycznia do końca września legalna sprzedaż papierosów była o ponad 11% niższa niż przed rokiem. Wcale to nie oznacza, że my mniej palimy, bo okazuje się, że rośnie właśnie przemyt. W trzecim kwartale stanowił 17% wszystkich wypalonych papierosów. To są te nielegalne papierosy. No to są szacunki wszystko, prawda? Znaczy jednak palimy mniej, to trzeba sobie powiedzieć jasno. Wszystkie inne dane wskazują na to, że jednak podnoszenie akcyzy ma ten swój skutek. Prozdrowotny. Prozdrowotny. Chociaż z drugiej strony oczywiście jak podnosi się, walczy się z czymś, to tworzy się też taka sytuacja rynkowa, powiedziałbym, owocu zakazanego, która skłania zwłaszcza trochę zaskakująco dużo młodych ludzi, mam wrażenie, do palenia, bo to widać po prostu, że... Tak, ja myślałem, młodych... że to powoli jest niemodne. No właśnie, więc właśnie też tak myślałem, ale jak się chodzi po ulicach, to widać jednak, że zaskakująco dużo młodych ludzi, a zwłaszcza młodych pań pali. To... No tak, ale mamy przemyt, który jest problemem. Warunki przemytu są takie, jakie są. Znaczy my jesteśmy, powiedziałbym, krajem w pewnym sensie frontowym, tak? To tak, znaczy, bo za naszą granicą są państwa, gdzie jest dużo niższe są koszty, ceny i tak dalej, niższe podatki. W związku z tym opłaca się przemycać do Polski. Przemyt, łapanie takich mrówek, bo wielokrotnie to jest przemyt takich właśnie mrówek, jest utrudniony. I chyba problem dotyczy różnego rodzaju większych takich dostawców. I stąd też Ministerstwo Finansów walczy z różnego rodzaju sposobami, powiedziałbym, na sprzedaż wyrobów tytoniowych, omijając akcyzę, czyli na przykład jakieś takie historie były, prawda, cygar gigantycznej wielkości, które akurat dzięki temu nie były jak podlegały akcyzie. Ale to też właśnie ma ulec zmianie już. No więc to tak, powiedziałbym, taka stały element walki luźny będzie. Tytoń pakowany. Natomiast to jest tak, że można, łatwiej będzie chyba zwalczyć jakichś takich właśnie dużych tych graczy na rynku nielegalnych paliw, takich nielegalnych wyrobów tytoniowych. Natomiast tych mrówek to będzie trudno jednak, to sobie jasno trzeba powiedzieć. A jeżeli ułatwiamy jeszcze ruch bezwizowy z państwami właśnie ze wschodu, no to w nieuchronny sposób będzie też się wiązało z takim właśnie wzrostem drobnego przemysłu. Nie wiem, czy jaki tutaj dobrego sposobu na to tak naprawdę nie ma. Niedawno mówiliśmy w naszej audycji o aukcji napoleońskiego kapelusza. Kupił go pewien Koreańczyk za prawie 2 miliony euro. Teraz dowiadujemy się, że szwajcarska firma DWIT zamierza sprzedawać zegarki z kosmykami włosów francuskiego cesarza. Zegarek z DNA Napoleona ma kosztować około 33 tysięcy złotych. Niewiele. No grosze. To wie pana, się zaczynam obawiać, czy z czasem, żeby tak zacząć liczyć te zegarki, żeby z czasem nie okazało się, że Napoleon nie był tak owłosiony jak mamut. No tak, to, ale chyba nie był, bo jak... No tak nie pamiętamy, ale to tak trzeba właśnie moim zdaniem tutaj właśnie liczyć, bo za chwilę zaczną produkować, prawda, też masowo DNA Napoleona gdzieś na przykład multiplikować w Szanghaju albo gdzieś innym. Andrzej Kublik, Arkadiusz Rzekier, dziękujemy, do usłyszenia. Jutro z państwem przywita się Wiktor Legowicz. Autopromocja.

Natalia Przybysz, jej nowa piosenka, nazywam się Niebo. Od kilku dni, nie w Waszyngtonie, tylko w Warszawie, Marek Wałkuski przyleciał do Polski, promuje swoją nową książkę Ameryka po kawałku i jutro spotka się z Państwem o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kuba STRZ Strzyczkowski będzie prowadził spotkanie. Kuba? A czemu Kuba? Kuba będzie prowadził spotkanie, to jest zrozumiałe. Rozmawiają w każdy piątek po 16:30. Jutro o 19:00. Jeśli mają Państwo ochotę pojawić się tutaj i świętować z nami, to proszę bardzo dzwonić teraz do Sylwii. 2 2 i 7 3. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes, it's the best I can do before its automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. Hello, you beautiful thing. Waking up, I stretch my body and acknowledge the makes. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute, everything's gonna change. Cause I know it's gonna be a good day. Hello, hello. Watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed. And I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello. Hello, you beautiful thing. Za oknem mraz, a w radiu Jason Mraz. Hello, you beautiful thing. To jest nowy singiel. Tę piosenkę znajdą Państwo także w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Przy okazji polecając także głosowanie na top wszechczasów, bo to niby tak wydawało się, że dużo czasu mamy, a tu jeszcze tylko do 30 grudnia. No to jednak miesiąc cały na głosowanie. Telefon grzeje się, 2 2 i 7 3. Ameryka po kawałku. Marek Wałkuski jutro spotyka się z Państwem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. 2 2 i 7 3. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę dzwonić. Do kalendarza będę zaglądał dzisiaj częściej. Bette Midler ma urodziny. No właśnie jutro przyleci do mnie nowa płyta Bette z Chicago. To pochwalę się nią pewnie w sobotę. I Lou Rawls. Oh! never find. As long as you live, someone who loves you tender like I do, you'll never find. No matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, baby, but I'm the one who loves you, and there's no one else. No one else. You'll never find. It'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Oh, I'm not trying to make you stay, baby, but I know somehow, someday, some way, you're gonna miss my loving. You're gonna miss my loving. When it's cold outside, you're gonna miss my loving. Never find another love like mine. You'll keep searching and searching your whole life through. Oh, I don't wish you no bad luck, baby, but there's no ifs and buts or maybes. You're gonna miss my loving. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobami.